په هلمند کې د مجاهدینو لوري د خیبر د تعرضی او تصفیهوي عملیاتو پیل دشمن له سختې وارخطایي سره مخ کړی دی. له تیرو دوو اونیو راهیسې د هلمند په 15 ولسوالیو سنگین، نوزاد، کجکی، موساکله او مرچه کې مجاهدینو د خیبر د پیل شوي عملیاتو په لړ کې د دشمن په لویو پوځي قرارګاوو، پوستو او نظامي قطارونو باندې پراخ تعرضی او تصفیهوي عملیات پیل کړي، چې په نتیجه کې د دشمن په لسهاوو تنه عسکر مړه او ژوبل شوي. همدارز د دشمن له وجوده پراخې سیمې پاکې شوې دي. له سیمې نه وروستي ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دشمن د لویو پوځي مرکزونو په شمول تر 150 زیاتې پوستې او نورې پراخې او ګڼمیشتې سیمې د مجاهدینو له لوري فتح شوې دي. له بلې خوا د ګوډاګۍ ادارې د دفاع او کورنیو چارو چارواکي د رسنیو له لارې دا تبلیغوي چې په هلمند کې یې د طالبانو سختې حملې پر شا کړې او د طالبانو له لورې نیول شوې سیمې یې بېرته لاسته راوړې دي. د دښمن امنیتي چارواکي په دې موخه چې په هلمند کې خپل ښکاره شکست او ماته پټه کړي دا تبلیغات کوي چې په هلمند کې له طالبانو سره خارجي اتباع ورسره دي چې له دوی سره جنګیږي. همدارز دښمن د رسنیو له لارې راپورونه ورکوي چې د مجاهدینو له لوري ملکی خلکو ته درون زیان اوښتی. راځي واورو چې د دښمن دا ادعاوي تر کومه ځایه رښتیا دي. په همدې اړه مو په هلمند کې زموږ مطبوعاتي نماینده او د الیماره پانی همکار جاوید افغان چې د هلمند د جګړې وضعیت له نږدې څاري راغغولې، تر څو د هلمند په سنگین، نوزاد او خانشین کې ځمکني او میداني حقایق روښانه او د دښمن له تبلیغاتي هڅې پرده پورته کړي. له جاوید افغان نه د مرکې په سر کې پوښتل شوی چې د هلمند د وروستیو تازه حالاتو په اړه معلومات راکړي. الحمدلله په هلمند کې خو عملیات اوس هم روان دي او مجاهدین سره په مخ روان دي. دا دوه ورځې کې د ګرش ولسوالۍ کې یو دوه مهم کمربندونه د دښمن چې تقریبا د درو څلورو پنځو میاشتو راهیسې د مجاهدینو تر مسلسلو بریدونو لاندې وه. نو دغه یوه پوسته خو یې دا دوې ورځې مخکې چې تقریبا 14 کسه مړي د دښمن پشکې پاته شول، دغه د زمبدې او د میرمندو سیمه ده. نو برای تېره شپه د دښمن اووه پوستې نورې دغسې مهمې پوستې هغه عسکر او پولیس اربکیان یې تښتېدلي دي چې د ګرش د قمانداني یو خواته تللي دي. نو یو بل مهم کمربند چې راته وایي دغه اووه پوستې چې تخلیه شوي د دښمن تخلیه کړي دا په کومه سیمه کې دي؟ دا د زمبلي په سیمه کې دي، د زمبلي او میرمندو ترمنځ په وطن کې دي او ډېره مهمه نقطه وه چې دښمن یې لکړې ده. بله. او یوه د دې برابر سیمه ده چې د رود بله غاړه ده، د ګرش د دیدم خان سر دی، د اوترنګ سیمه ده چې هغه څو ورځې مخکې درې ورځې مخکې دي چې دغه سیمه هم دښمن یې لکړې ده. دا هم دغسې مهمه نقطه وه چې نور د دښمن دروازه وتلې وه او هغه اربکیانو پولیس وو عسکر چې وو د اردو عسکرو دا ټول تښتېدلي دي. اوس د ګرش بازار ته نږدې د بارې په سیمه کې دلته دښمن اوس کمربند جوړ کړی دی. نو یوه دا هم ډېره غټه بریا وه په دې دلته د مجاهدینو ته ډېرې ساحې پراخه شولې او دا ډېرې ساحې دي، تقریبا 2 کیلومتره او 3 کیلومتره مجاهدین مخ ته ولاړله دا د جدم خان پر سیمه باندې. نو د مجاهدینو عملیات الحمدلله ډېر په ټول هلمند کې ښه په خوند روان دي. نو مجاهدینو ته مشکلات نشته او د دښمن مرار چې دی هغه ډېر ضعیفه دی. معلومات راکړئ دا تاسې د ګرش ولسوالۍ په اړه باندې معلومات راکړه، د سنگین، نوزاد او نور ولسوالۍ په اړه کوم معلومات راکړئ، وروستي راپورونه څه دي، ستاسو معلومات څه دي، په سنگین کې اوس وضعیت څنګه روان دی؟ په سنگین کې الحمدلله وضعیت ډېر د مجاهدینو په ګټه روان دی. دښمن څخه د سورنکلا ټول سورنکلا مکمل وطن فارغ شوی دی، د دښمن د وجود څخه پاک شوی دی. او یو سنگین ته کجکی ته غزیدلی سړک چې دی دا د غړګي په سیمه کې شن غزیانو ته وایي، په دې سیمه کې دغه سړک دغه شوی دی، پرې شوی دی. نو پر دغه سړک بیا وزای وزای د دې پوستې د بینه ورسوي دي او د اوغه ګرما فزکه بودی دا کجکی ته سیر مزایونه دي. په دغه ځای کې د دښمن تقریبا 10 یا 15 پوستې اوس هم ماسره دي چې د سنگین خواته دی نشلای، د سرنکلا خواته تلای شي، د کجکی خواته تلای شي، د شپې تلای شي، د ورځې نشي تیرېدلی. نو پر هغه سیمه باندې هم انشاءالله مجاهدین ورته برابریږي، انشاءالله د دښمن بالت هم په دښمن باندې کوي. نو یې خوا ته وضعیت ډېر برابر دی، او دښمن چې دی هغه په خپلو پوستو کې ناست دی، خالي د ولسوالۍ د مرکز پر شاوخوا باندې دا ګنبته سیمه ده، او دا مسجد چوکي بس هلته مجاهدین دي. نو نور شاوخوا په د دوی پوستې چې په څونه پوستې دي، دښمن د خپلې پوستې سره راوتی نه شي. یعنې دا د زړې قومندانۍ برابر دلته یو پوسته ده، دښمن ډوډۍ په سټ پسې تړي، د شپې پر پر مځکه باندې ورسکیږي، دغه ځګې ته یې وړي، دونه په تکلیف او عذاب ژوند یې دی. اوس ته تښتې لارې هم پر دوی تړل شوي. دوه ورځې وړاندې د خانشین په ولسوالۍ کې مجاهدینو د دښمن په خلاف یو لړ پراخ عملیات درلودل. زموږ د معلوماتو له مخې په دې برید کې او عملیاتو کې دښمن ته دروند مالي او ځاني زیان واوښته. له برید وروسته د دښمن چارواکو ادعا وکړه چې د خانشین په ولسوالۍ کې د مجاهدینو سخته حمله پر شا کړې ده. دښمن ادعا وکړه چې ګڼ شمېر مجاهدین شهیدان او ټپیان کړي دي. د دښمن دا ادعا تر کومه ځایه پورې رښتیا ده؟ دښمن خو اوس تبلیغاتو څه کار اخلي، دښمن ته خو اوس یوه راډیو رسنۍ دي ته پاتې دي، هغه د دوی لار ده. په خانشین کې د تاغز ولسوالۍ د تاغز بازار کې د دښمن دوه پوستې دلته محاصره سولې، او مجاهدین اوس هم الحمدلله هلته شته. نو دا تقریبا دوه ورځې مخکې دښمن یوه حمله وکړله په دغه بازار کې، چې بیا تقریبا دا شهیدان چې دا مړي پراته دي، چې هغوی لیدلي وه، زما سره خبره وکړله، تر لس زیات کسان د دوی مړي په دغه بازار کې پاته وه، او خپل زخمیان یې ایستلي وه، دوه ټانګونه یې وویشته سوله. په دې هغه جنګ کې درې مجاهدین شهیدان سوله، او څلور کسان زخمیان وه. بله، دښمن ادعا کړې وه چې په دې برید کې تر اویا او تنو پورې مجاهدین دوی شهیدان کړي او ټپیان کړي دي. یا دغه درې کسان مجاهدین په دغه جنګ شهیدان شوي دي، څلور زخمیان دي، او د دښمن لس جسدونه د دې ته جګړې په ډګر کې پاته وه، مړې پاته وه د دې ته د تاغس په بازار کې. بله، د دښمن امنیتي چارواکو ادعا کړې ده، هغوی وایي چې د مجاهدینو له لورې ګڼ شمېر شخصي ماینونه یې د خانشین په ولسوالۍ کې راایستلي او خونڅا کړي دي. په دې اړه ستاسو معلومات څه دی؟ منطقه دوی نیولې ده، نه ساحه نیولې ده، او دغه ساحه مجاهدینو نیولې ده. د دوی سره تاغس بازار څو ورځې مخکې د مجاهدینو په عملیاتو کې ونیول شو، چې په یوه سر کې اوس هم د دوی پوستې دي، په پای کې مجاهدین دي، دغه ځای کې اوس جګړې لومړۍ سرشه ده. دا د کابو تر دوی اونیو زیات پورې کېده چې مجاهدینو له دښمن سره د هلمند په مختلفو ولسوالیو کې په مختلفو محاذونو کې په یو وخت په جګړه بوخت دي، او دښمن ته په هر محاذ کې درون ځاني او مالی زیان اوښتی دی. اوس تاسو د دښمن مورال او روحیه څرنګه ارزیابي کوئ؟ الحمدلله د دښمن مورال او روحیه ډېره کمزورې ده. دغه رقم دي چې اوس د نوزاد په ولسوالۍ کې د دښمن ولسوالۍ پوستې کوم عسکر یا پرسونل چې د دوی د هغه ټول محاصره دي، او دښمن کوشش چې ووځي خالي د تېښتې لار ورکړو، هم دا دښمن د دې ولسوالۍ څخه تښتي. نو هلته د دښمن مورال ډېر کمزوری دی، پر خالي پر سړکانو باندې د پوستو په مابینځو کې د دې لاره په تامه دي، د ولسوالۍ در مرکزه یا در ولایت تر مرکزه پورې، یعنی په هلمند کې تنونه ساحې منطقې ټول د مجاهدینو په لاس کې دي. الحمدلله پر هغه سړک باندې هم دوی په داسې شکل تېرېږي چې بېخي په تکلیف تېرېږي. بله، دښمن د رسنیو له لارو څخه خبرونه ورکوي او راپورونه ورکوي چې د هلمند مختلفو ولسوالیو ته، سنګین، نوزاد او خانشین او داسې نورو سیمو ته نور د مرستې لپاره عسکر لېږلي دي، او په رسنیو کې دوی خپله بریا اعلانوي. د دښمن دننه ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو د دښمن له دننه څخه کوم معلومات لري چې هغوی د عسکرو روحیه څنګه؟ د دښمن روحیه نوره د لاس ورکړې ده، دښمن هلته په هلمند کې روحیه د لاس ورکړې ده، او د دښمن عسکر مات شوي دي. نور نه د دې د دغه وس لري چې نور عسکر راولي، نم څوک ورسره راځي دغه ولسوالۍ ته. د هغه عسکر یې اوس دغسې د تېښتې په حال کې دي چې ته ماته ټلیفونان خلک یي، دغه عسکر وایي چې نور موږ وځو، ماته موږ ته ماسې د تېښتې لار راکوي چې موږ وتښتېږو په دغه یوه په دوه په درو باندې نه دي، دا یو یو تښتېږي. نو هلته د دښمن مورال ډېر د لاسه ورکړی دی، دښمن نور هلته نور نه اسکر لري نه دوی نورې قواوې لري نه هم د خارجیان نور کومک ورکوي. خارجیان ته هم دوی پیشنهادونه کړي دي ورغلي دي نو هغه نور کومک نه شي ورسره کوی درواسې وتلي دي. بلې د دښمن ځینې له لورې څخه داسې کلیپونه ترلاسه شوي دي د مخابري غږونه چې دښمن خپلو عسکرو ته د جسدونو د انتقال خبره کوي. همدغسې په پوستو کې واقع په ځینو پوستو کې واقع عسکر پر خپلو قمندانانو ته د ذوب خبرې کوي. په دې اړه که معلومات راکوي څه وایي؟ د دښمن دغه مخابرو سه موږ ټوله دغه معلومات ترلاسه کوو نو دښمن هلته ډېر دغه دی د دوی بغارې ونارې موږ اورو چې دښمن هلته بیخي د ذوب حالات کې دی. څوک کومک نه ورسېږي او په اوتو اوتوی ډوډۍ نه ده خوړلې نو دغسې مشکلات دوی لري. هلته دښمن ډېر کمزوری دی، دښمن ضعیفه دی، دښمن بله جاوید صاحب که راته ووایست د دې پراخو عملیاتو په ترڅ کې چې په مختلفو ولسوالیو کې د مجاهدینو له لورې ترسره شول، ستاسو د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې به دښمن ته څومره ځاني زیان اوښتی، څومره عسکر به وژل شوي؟ د دښمن خو دلته په دغه ولسوالیو کې چې عملیات ترسره شول لکه سنګین، مساکله، نوزاد، خانشین، مرجه، په دغه زاګو کې د دښمن تلفات او چې په سنګین کې د سولو د دښمن ډېر عسکر وژل شوي دي چې د اکثره جسدونه د جګړې په میدان کې پاته وه. بیا د سره صلیب له لارې څخه ما د سره صلیب خلک ورلېږلي دي، بیا جسدونه انتقال کړي دي. او زخمیان یې په سوو دي، زخمیان بیا تر دوو سوو هم زیات دي، تر درو سوو به هم زیات دي. نو دا خو د سنګین په دایوې ولسوالۍ کې په کجکي کې د دښمن په اول برید کې په یوه ځای کې 24 کسان مړي پاته وه. د نوزاد په ولسوالۍ کې د دښمن تقریبا تر دېرش زیاتې شوبلې د بینه تللي دي او ټانګونه او مړې پاته دي چې تر اوسه هم په سړکانو پراته دي. بعضې لا د سپین ږیرو په واسطه باندې نقل شوي دي. نو هلته هم په سوو مړې د دښمن پاته دي، خو مجاهدین الحمدلله زیان نه لري دونه لکه دا دوی چې وایي. په سنګین په ټوله جنګ کې در اوسه پورې 15 مجاهدین شهیدان شوي دي. د سنګین د سمنکلا په جنګ کې 15 مجاهدین تر اوسه شهیدان شوي دي او تر شلو 15 کس زخمیان لري، نور نر لري. بله که راته ووایست په دقیقه توګه باندې اورېدونکو ته ارقام ورکوي، تر اوسه پورې به په دې مختلفو ولسوالۍ کې څومره سیمې او څو د دښمن پوستې مجاهدینو نیولې وي؟ د دښمن تقریبا په سنګین ولسوالۍ کې د 15-18 په شاوخوا کې دلته پوستې نیول شوي دي او د سمنکلا ټول ساحه د مجاهدینو لاسته لوېدلې ده. ټول وطن چې یعنې دا ډېر ګڼه سیمه ده او ډېر خلک پکې اوسېږي، نو دغه سیمه د مجاهدینو لاسته لوېدلې ده. او په نوزاد کې خالي دښمن ته مرکز پاته دی، د ولسوالۍ او قمنداني مرکز پاته دی. نور ټول سیمه سرکانی ډېر یو غټ وطن دی، دغه مجاهدینو لاسته لوېدلی دی. ونیمات خان کاریز دی، شغزی دی، علیزو کاریز دی، یعنې د نوزاد ټول وطنونه او ساحې هغه ټول د مجاهدینو لاسته لوېدلي دي. دښمن یوازې د ولسوالۍ په مرکز او څو د ولسوالۍ پر شاوخوا باندې نورې پوستې دي په دوغه کې ناست دي. نو مجاهدینو لاسته ډېرې ساحې لوېدلي دي، په مساکله کې هم ډېرې ساحې د مجاهدینو لاسته لوېدلي دي. نور مجاهدین هم انشاءالله د تیارسي په حال کې دي چې نور جاوید صاحب که یوې بلې موضوع ته راسو، د دښمن چارواکو د خپلو وحشتونو او شکستونو د پټولو په موخه رسنیو ته ویلي دي چې د مجاهدینو په بریدونو کې ملکي خلکو ته زیان اوښتی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟ د مجاهدینو په لاس باندې الحمدلله یو ملکي څوک هم نه دی خوش شوی، ځکه چې د مجاهدینو چې کوم بریدونه کوي هغه پر هدفونه په نقشه کوي. یعنې د دوی په واسطه معلومه ده چې مجاهد ورځي هلته حمله پر کوي او د مجاهد مرمۍ بیا ځایه نه مشلي، بیا ځایه نه لګېږي. دغه تلفات چې دوی ته د ملکي خلکو ته اوړي دا ټوله د دښمن په هغو مرمیو باندې اوړي چې ړندې مرمۍ دي. دښمن یې د ګریشه د سنګین د پایسه د سرکلا خواته غورځوي، غټې مرمۍ دي، هدفونه نه شي ویشتلی، په کورو کې مشلي. دغه پرون په سرکلا کې داسې پېښې شوي دي چې هغه به دا د شکر د خولې سره په دا غځېدلي سړک ته نږدې دلته د دښمن عسکر وویشته سوله. نو بیا دښمن دغه ځاګې ته غټې مرمۍ ورغورځولې، په یو کور کې ولګېدلې، یو حافظ وه، یوه ښځه وه، نور کسان وه شهیدان شول. او په سنګکلا کې دا تلفات چې ملکي خلکو ته ور اوړي دا ټوله د دښمن د غټو مرمۍ څه وراوړي چې بیا درې غاوانونه او د هغه چې مرمۍ غورځوي په کورو کې مشتي، نو ملکي خلکو ته چې تلفات اوړي هغه ټوله د دښمن په غټو مرمۍ یا په بمبار کې وراوړي. بله، تیره ورځ د نظامی کمیسون د مشرتابه لخوا څخه یو پیغام خپور شو. په پیغام کې مجاهدینو ته ویل شوي چې تر خپل وسه پورې ټول وس په کار واچوي چې ملکي خلکو ته تلفات وانه وړي، او کوم ولسي خلک چې غواړي د جګړې له سیمې څخه خوندي ځای ته ووځي مجاهدین باید مرسته ورسره وکړي. دغه پیغام به تاسو ته هم رسېدلی وي. په هلمند کې مجاهدینو په دې اړه کوم اقدام کړی؟ د ولسي خلکو سره کومه مرسته کړې ده؟ مجاہدین ټول دغه ولس خلق دی. یعنی کوم کسان چې غواړي له جګړې له سیمو څخه ووځي مجاهدین هغوی ته وسایل آماده کوي او په خوندي توګه باندې هغوی بس؟ بل اول خو د جګړې د سیمې څخه خلک وتلي نه دي، لکه دا مطبوعات کې چې دشمن کم تبلیغات کوي. هلته چې کومې سیمې نیولې د دشمن د وجود ساکسي وي، هغه خلک ټول په خپل کورو کې دي. او دا جګړه چې ده اوس پر غځېدلي سړک باندې ده، دلته دا دشمن چې کوم تبلیغات کوي چې 2000 کوره دي دام دي د دې لپاره کوي چې پر دې باندې اوس یو 100 روپۍ اوسه شي لاسته راوي. نو هلته خلک بې ځایه شوي نه دي، کورونه نه دي بې ځایه شوي. یعنی دغه اوس پیلند مجاهدینو عملیات په دغه ساحو کې دي چې هلته ولسي خلک نږدې نه دي د سړک پر سر پوستې دي پر اول باندې عملیات. اوس هلته عملیات کجکي ته پر غځېدلي سړک ته دښمن پوستې پاتې دي، هغه پر غو باندې عملیات شروع دي. نور خلک ټول خپل پر ځایو دي. بلې موضوع ته راسو، لکه څنګه چې تاسو معلومات لرئ، یا میشته کله چې د دښمن په خلاف د مجاهدینو له لورې عملیات ترسره شي او په برید کې دښمن شکست وویني او ماته وویني، له هغه وروسته دښمن د خپل شکست د پټولو په مخه باندې ادعا کوي چې په دې عملیاتو کې له مجاهدینو سره خارجي اتباع موجود وو، او دغه سي دښمن ادعا کړې ده چې د جګړې په ډګر کې دوی ته د خارجي کسانو جسدونه په لاس ورغلي دي. په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟ دا خو دښمن تبلیغات کوي. الحمدلله د هلمند ټول مجاهدین خپل د هلمند مجاهدین دي چې جنګیږي. نو د هلمند مجاهدین الحمدلله دونه ډېر دي چې د نورو ځایو مجاهدین ته ضرورت نه لري. مجاهدین په هلمند کې الحمدلله بېخي ډېر دي، نو د بل ځای مجاهدین ته ضرورت نه لري.